tí ò kéwúrẹ́ tó bí tó kódà kó jẹ irin lọ tó bá fojú di kókó ó ní láti parẹ́. Ògìdá ò ní ṣe bàbá kájá débẹ̀ lọ gẹrun. Kéwúrẹ́ tóbi tó kódà kó jìnrìn lọ àní tó bá fojú di kókó ó ní láti parẹ́. Ògìdá ò ní ṣe bàbá kájá débẹ̀ lọ gẹrun. Kò sí nínú oro nídi lálẹ́ lè ta sọ́rí gúngún. Ògìdá ò ní ṣe bàbá kájá débẹ̀ lọ gẹrun. Agbélẹ̀rọ ní gàdúrà ó bá dúdú apá rẹ̀. Ògìdá ò ní ṣe bàbá kájá débẹ̀ lọ gẹrun. Agbélẹ̀rọ ní gàdúrà tó bá dúdú apá rẹ̀. Ògìdá ò ní ṣe bàbá kájá débẹ̀ lọ gẹrun. Thank you. bekwere gikano befe beko kujuloko abado nini bago arami ni mori wonshe shoujare Nini bago arami ni mori wonshe shoujare.